ऐमली हावाद की रंगी गुलिस्तां अलविदा अलविदा वै सर जमीने सुबह खंदा अलविदा अलविदा किशव शेरो शबिस्तां अलविदा अलविदा जल बगा है उसने जाना अलविदा तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है आगले मिलने के आवाज़े चरस आने को है हाय क्या क्या नेमतें मुझको मिली थी बेबहा ये खामोशी ये खुले मैदान ये ठंडी हवा वाए ये जांबख्श बुस्तां हाय ये रंगी फजा मर के भी इनको न भूलेगा दिले दर्दाशना मस्त कोयल जब दकन की वादियों में गाएगी ये सुबह छाओ बबूलों की बहुत याद आएगी ऐमली हवा के रंगी गुलिस्तां कल से कौन इस बाग को रंगी बनाने आएगा कौन फूलों की हंसी पर मुस्कुराने आएगा कौन इस सब्जे को सोते से जगाने आएगा कौन इन पौधों को सीने से लगाने आएगा कौन जागेगा कमर के नाज उठाने के लिए चांदनी रातों को जानों पर सुलाने के लिए ऐमली हावाद के रंगी गुलिस्तां अलविदा आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश मेरी फुरकत में लहू रोएगी चश्मे में फरोश रस की बूंदें जब उड़ा देगी गुलिस्तानों के होश कुंज रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश सुन के मेरा नाम मौसम गमज़दा हो जाएगा एक महशर सा गुलिस्तां में वफ़ा हो जाएगा ऐमली हावाद के रंगी गुलिस्तां वतन السلام اے صحبت رنگین یاران وطن، حشر تک رہنے نہ دینا تم دفن کی خاک میں، دفن کرنا اپنے شاعر کو وطن کی خاک میں، اے ملیح آباد کے رنگ